dirette, dar identificabile prin intermediul creațiilor culte. Aș adăuga așadar, în afara mărturiei organizate de tipul de vers pe care romanii înșiși l-au numit vers de pe vremea lui Saturnus, a regelui Saturnus, rege, repet, mitic al Italiei, nelegat sub nicio formă de linia mitologică descendentă din Eneas prin Romulus, deci fără nicio legătură cu Eneas și Romulus, aș adăuga așadar, dincolo de această mărturie indirectă, reprezentată de forme ale literaturii culte, aș adăuga importanta mărturie a cântecului latin. Însuși termenul corespunzător, acela de Carmen, Carminis, reprezentând o creație latină fără legătură cu terminologia greacă și cu cultura greacă. Bunul obicei de a mai deranja tabla, nu trebuie să uite. Altfel trebuie să stau eu să o deranjez. Termenul de Carmen, substantiv comun, declinarea a treia, termă consonantică, imparisilabic din punctul de vedere al numărului de silabe, la genitiv spuneam Carminis, provine din rădăcina verbului a cânta, cano, canere. Așadar, din rădăcina can, etimologia directă a acestui substantiv, așadar, cuvântul din care el provine direct, și vârful de săgeată cu deschiderea spre dreapta, indică originea unui cuvânt dintr-un alt cuvânt. Faptul că un cuvânt provine dintr-un alt cuvânt. Originea acestui cuvânt este latină. Asteriscul, așadar steluța pusă deasupra cuvântului, arătând că el nu a existat niciodată în realitate, în limba latină, în cazul de față, ca atare, steluța, asteriscul, arătând dimpotrivă că este vorba de o reconstrucție, adică de o ipoteză etimologică, de un cuvânt refăcut de lingviști, dar având toate șansele ca el să fie existat cândva. După care a dispărut și singura formă atestată este aceasta. N-aș vrea să pun, să las aici asteriscul, pentru a nu crede cumva că acest termen este reconstituit, este refăcut, da? Substantivul din care provine a fost reconstituit de lingviști, am pus aici o cratimă, nu pentru a arăta că e vorba de un cuvânt compus, de o substantiv compus, pentru a izola, pentru a face vizibile cele două părți componente ale acestei reconstrucții lingvistice, etimologice, și anume rădăcina can, din cano, și sufixul men, minis. Deci, forma carmen, carminis, provine din forma anterioară, neatestată de niciun text, canumen, prin disimilarea lui N față de M. N pronunțându-se foarte asemănător cu M, N, M, s-a produs în limbă ceea ce se numește, în termen de specialitate, disimilare, deosebire. Și anume N și-a schimbat locul de articulație și din nazal a devenit o lichidă, lichida R. Deci, carmen provine din carmen, care va fi însemnat ceva care se cântă. Menis este un substantiv, este un sufix prin care se creează abstract. Substantive cu un caracter abstract. Certamen, certaminis. De la certo, certarea, se lupta, se încăiera, se învrăjmi, a se învrăjmi. Certamen înseamnă încăierare, luptă, competiție. Prin urmare, termenul de carmen reprezintă mărturia străveche a preexistenței unei literaturi anonime și colective, exclusiv orale și evident preculte, o literatură de esență exclusiv poetică, deci nu în proză, dovadă fiind tocmai rădăcina substantivului. Cano, a cânta. Deci o formă literară, având la bază o rostire muzicală pe un calapod metric. Exact ceea ce înțelegem și astăzi prin substantivul cântec, care înseamnă atât melodia, cât și textul melodiei. Se spune despre un cântec de pace, că este un poem de pace, și se spune, sau cântece bătrânești, da? Adică poezii de pe vremea bunicilor și străbunicilor și mai departe în timp ai noștri, dar se vorbește și despre un cântec frumos intonat de un cor, de exemplu, sau de un cântăreț, cântăreț de la cânta, respectiv cântec. Prin urmare, în zestrea literară a oralității latine, cântecele, la plural, carmina, au constituit forma cea mai veche de manifestare a poeticității, exprimării colective, iar echivalarea termenului prin poezie și cântec, pentru că termenul înseamnă în latina clasică și poezie, poem, și cântec, adică o melodie cu o intonație muzicală, demonstrează faptul că această literatură latină, anonimă și colectivă, a fost bogat reprezentată din momentele constituirii, încă din momentele constituirii colectivității latino-romanice, și s-a supus unor reguli determinate. Condiția primitivă a poeziei latine orale numite Carmen, numite cu un termen generic Carmen, condiția primitivă, condiția inițială, a fost ritmicitatea. Așadar, succesiunea sau dispunerea variată a accentelor, tonale, adică accentelor de muzicale, accentelor prin care o vocală era rostită cu un ton sau un semiton mai sus decât celelalte vocale din cuvânt. Era vocală accentuată tonic. Dar și o dispunere variată, variabilă a accentelor de intensitate. Dacă accentele tonale erau accente muzicale, pentru că e vorba de un ton sau un semiton mai sus, cu care se rostește vocala accentuată, în cazul accentului de intensitate se înțelege prin accent de intensitate rostirea mai puternică, mai intensă, mai tare a vocalei accentuate. E bine, este de presupus că formula poetico-muzicală mită cu un termen pur latin Carmen a reprezentat o asociere la mijloc între proză și vers, proză și poezie, între aceste două tipuri accentuale, în primul rând între aceste două tipuri de accente, și de aici această asociere de accente diferite ca natură a condus și la apariția unor tipare metrice, a unor unități metrice. Cele unități metrice stau la baza Saturninului. Și așa ajungem la cele mai vechi posibil a fi imaginate tipare literare, respectiv poetice, latine. Da. Au existat mai multe tipuri de carmina, așadar mai multe tipuri de poezie anonimă și colectivă care, repet, amesteca accentuarea muzicală, accentuarea melodică cu accentuarea naturală a cuvântului. Adică cu accentul de intensitate, astfel încât rezultatul a fost în timp constituirea, sau rezultatul l-a reprezentat în timp constituirea unor tipare metrice. Aceste tipare metrice au caracterizat diferitele tipuri de carmina, și au stat la baza asimilării de către latino-romani pe cale cultă a versificației grecești. Aș vrea să spun că și în materie de metrică, romanii au folosit din cele mai îndepărtate timpuri un termen, sper că nu te ador, de primul set, un termen propriu, negrecesc, și anume numeros. secolul al II-lea Antechristum, termenul latin de numerus, care arată în limba română, s-a moștenit, număr. Număr din numerus, bine. Număr nu este un neologism. Din franceză sau eu știu de unde, în franceză e nombră, deci nu are nicio legătură cu număr din română. Număr este moștenirea la deci număr. Mult mai târziu, începând cu secolul al doilea, secolul întâi Antechristului, da? Romanii au realizat echivalența între cuvântul lor propriu, substantivul numerus, și cuvântul grecesc rhythmos, pe care de altfel l-au și împrumutat, l-au latinizat sub forma lui rhythmus, ritmi. Adică succesiunea silabelor alcătuitoare ale unor picioare metrice pe care grecii le-au numit podes, picioare, chiar termenul de pus podos, plural podes, iar romanii pedes, echivalentul perfect al lui podes. Da. Care sunt principalele tipuri de carmina, de poeme latine, anonime și colective, preculte? În paranteză fie spus, tocmai pentru a sublinia unitatea dintre cultura orală și cultura scrisă, diversi autori latini, și începutul a făcut Horatius, și-au numit poemele lirice, poemele cu un caracter non-epic, carmina. Celebrele ode, așa zise ode ale lui Horatius, de fapt, în denumirea poetului, nu au nicio legătură cu odele grecești terminologic. Horatius nu și-a numit niciodată poemele lirice ode. Manuscrisele poetului atestă un singur titlu, carmina. De ce credeți că Horatius și-a intitulat culegerea celor patru cărți de poeme lirice cu un titlu nu grecesc? Ode. Odai ar fi pe grecește la plural, ci cu titlul latinesc, cu bună vezi, tocmai pentru a sublinia continuitatea între modul de expresie latină, mod care urcă practic la originile apariției, la originile formării culturii literare latine și experiența literară clasică. Am să încep cu cea mai cunoscută formă de carmen, de poem cu de natură lirică. Este vorba de Carmina Convivalia, termenul este folosit în latină la plural cu precădere, Carmina Convivalia, nu Carmen Convivale, ci Carmina Convivalia. Adjectivul este convivalis convivale și trimite la denumirea latină a ospățului, convivium. La plural, convivia. Convivalis înseamnă de ospăț. Așadar, traducerea sintagmei ar fi cântece de ospăț, de petrecere. Numai că nu e vorba de cântece de pahar, cum am putea crede, sau cântece de dor și inimalbastră, de ale lui Miro Radu Paraschivescu, sau din Mahalaua bucureșteană interbelică, cum erau cântecele lui Zavai Dob, celebru muzicant, cântăreț de cântece de mahala din epoca interbelică, prebelică și interbelică, adică după primul război mondial și înainte de cel de-al doilea. Nu, este vorba de cântece de natură eroică. Este vorba de ceea ce Cicero va numi laudes clavorum virorum. elogiile, laudele aduse sub o formă poetică, într-o formă cântată, lirico-epică, între liric și epic, așadar un cadru și o tonalitate lirică, dar cu o substanță, un nucleu, un sâmbure epic de povestire, cui strămoșilor. Și atât ajungem direct la una dintre trăsăturile fundamentale ale literaturii latine de care vă vorbeam, și anume cultul trecutului. Cultul conservării valorilor, al păstrărilor, nu în lăzi de zestre, nu în albumele disco sau fotografice, ci în memoria sufletească, dar și în memoria auditivă și în memoria cântată. Întâlnim așadar, într-un fragment extrem de interesant, dintr-o operă păstrată, doar fragmentar al lui Cato cel Bătrân, Cato Maior, este vorba de Origines, operă extrem de disparat, de lacunar, păstrată până astăzi, un citat, un fragment, citat de Cicero, care menționează următorul fapt, și anume că, deci, citându-l pe Cato, Cicero menționează în Brutus, așadar, în istoria elocinței romane, într-un dialog în care protagonistul Brutus reface istoria oratoriei romane, Cicero așadar menționează pe baza mărturiei lui Cato cel Bătrân, Cato Maior, că a existat în vechime un obicei al romanilor, și anume, ca la o spețe, in conviviis, spune Cicero, deci ablativ plural, să se intoneze cântece de elogiere a faptelor glorioase de arme ale strămoșilor. Este celebră sintagma ciceroniană pe care vă dau și eu. Clarorum virorum laudes atque virtutes. Avem de-a face aici cu o hendiadă. Hendiadă este o figură de stil tipic oratorică. Adică exprimarea la nominativ sau la acuzativ a unei idei care ar fi trebuit, de fapt, exprimate dintr-un nominativ și un genitiv, un substantiv în genitiv. Laudes clarorum virorum et virtutum eorum. Ar fi trebuit să fie laudele bărbaților iluștri și ale faptelor lor de vitejie. Ori el, Cicero spune, laudes atque virtutes. Laudele și faptele de vitejie. Nu. Cântecele erau, reprezentau preamărirea poetică a cui? A unor eroi și a faptelor lor de viteș. Laudes cu două genitive ar trebui să fie. Dar mi-e teamă că am ajuns să-i dăm lecții de latină lui Cicero. Deci mă abțin să zic mai departe ceva. Cicero menționează că aceste cântece de elogiere a faptelor glorioase de arme ale strămoșilor se realizau, evident, din gură, prin intermediul cântecului vocal, cum arată verbul cano, canere, care nu înseamnă a cânta dintr-un instrument, ci doar a cânta cu organul vocal, cu gura și corzile vocale, dar cu acompaniament de tibia. Tibia este numele latin al flautului. Cicero adaugă, așa cum îl știm, mare iubitor de erudiție fiind, adaugă în acel pasaj, capitolul 19 din Brutus, că nu s-au păstrat nici sub formă scrisă, nici orală, niciun fel de fragmente din astfel de cântece eroice. E o mărturie de excepțională importanță. Nu s-au păstrat niciun fel de fragment, evident, înscris sau altfel. Și că obiceiul în sine, astăzi, adică pe vremea lui Cicero, nu mai există. A doua importanță, a doua mărturie de importanță excepțională. Deducem de aici că acest strat de cultură literară, orală, era foarte vechi, că el exprimă în mod emblematic geniul poetic de care nu a fost lipsit sub nicio formă poporul roman, respectiv comunitatea latino-romanică inițială, și mai deducem de aici că aceste canula convivaria erau atât de vechi, practic contemporane cu însăși nașterea colectivității etnice latino-romance, încât în epoca clasică practic dispăruseră, iar obiceiul ospețelor în care pueri modesti, cum spune Cicero, adică copii cu o purtare măsurată, modestus în latină vine de la modus, care înseamnă măsură. Deci, care nu cădeau în excesele dansurilor lascive sau nu se comportau ca niște copii înapoiați mental, erau așadar pătrunși de respect și de cum să spun, de cinstea pe care trebuiau să o acorde, de misiunea pe care ei o aveau, o primeau de a da glas unor fapte de arme pline de importanță pentru comunitate. Aceste, așadar, cântece și mărturii nu mai cunoșteau o formă organizată în epoca istorică. În afara acestor canina convivalia, din spațiul general cultural al oralității, de tip carmina, oralității literare, trebuie să mai distingem și laudaciones funebres, și anume cuvântările funerare, care reprezentau o formă de oralitate discursivă, adică de discurs oral. Aceste laudaciones funebres erau, exprimau, mai bine spus, sub forma unor elogii comemorative, exprimau cu ocazia funeraliilor sentimentul de recunoștință al comunității civice față de persoanele a căror activitate fusese pusă în slujba comunității. Asta însemnând că se bucurau de cuvântări în public, evident lipsite de un caracter poetic, dar utilizând și ele niște mijloace literal, aceste persoane care se bucurau deci, de o apreciere colectivă, trebuia să fi fost magistrați, să fi îndeplinit o funcție publică. Nu orice persoană particulară, nu orice persoană se bucura de o magiere publică, printr-un discurs rostit în fața rudului, care urma să-i se dea foc. Incinerația fiind modalitatea cea mai des întâlnită de despărțirea comunității de resturile pământești ale persoanei defuncte. Repet, aceste laudaționes funebre nu au fost poeme, dar s-au născut și ele din aceeași necesitate de a da glas unui sentiment într-o formă îngrijită, chiar dacă nu poetică în sine, ci utilizând probabil anumite procedee poetice. Nu s-au păstrat nici în cazul elogiilor funebre, al discursurilor funebre, nu s-au păstrat mărturii directe, fragmente. În schimb, indirect, posedăm informații legate de acest obicei, iarăși foarte frecvent și tipic roman, despre mătușa Iulia, sora mamei lui Cezar, știm foarte bine că a vomit nepotul ei, Cezar, însuși, înaintea rugului care urma să înghită cu flăcările sale trupul mătușii. Să mai adăugăm încă o formă de literatură precultă, anonimă și colectivă, strict dependentă de conceptul italo-roman de carne. Este vorba de bocete, nainiai, nenie, la plural. Acestea se înrudeau prin natura practicii funerare cu discursurile funerare și reprezentau, să spun, o oglindă poetică a discursurilor funere. O oglindă poetică pentru că ele reprezentau pur și simplu bocetele, cântecele de lamentație pe care un personal angajat în acest scop, ad hoc, așadar, în acest scop, asta înseamnă ad hoc, le intonau. Era vorba de așa numitele praeficai, prefice, bocitoare, prefice. Din prae, prepoziția prae cu liniuță, deci pre, care înseamnă înainte, și facio, facere. Cele care făceau, pregăteau la bramul cântec în fața cortegiului. Deci, după ele se alinia cortegiul rudelor. Ele dădeau tonul unor bocete care reprezentau lamentații gestuale, țipete, strigăte, care marcau despărțirea și sentimentul sfârșitor de despărțire de persoanele defuncte. Acest caracter liturgic al bocetelor nu înlătură o anumită configurație literară. Mai degrabă decât cu discursurile funebre, care nu aveau alcătuire poetică, aceste nenie se înrudesc cu Carmina Convivaria și este foarte probabil că nucleele cântecelor de ospăți l-au reprezentat vechile bocete de odinioară, unde știți că în plină efuziune lirică, bocitoarea enumeră câteva dintre virtuțile sau faptele celui de care se despart definitiv cei care alcătuiesc cortegiul. Da. Dincolo dincolo de aspectele lirice, aș vrea în încheiere să mai spun că un domeniu separat în, așa cum am numit-o, zestra literară precultă a romanilor, l-a reprezentat literatura dramatică. Poezia dramatică latină, precultă, anonimă și colectivă, cum am numit-o, s-a elaborat gradual, deci treptat, încă din cele mai vechi timpuri ale existenței comunității civice latino-romane. Cu mult înainte de a suferi influența literaturii dramatice grecești, a poeziei dramatice grecești, poezia dramatică latină s-a constituit în forme din ce în ce mai complexe, de-a lungul secolelor care au urmat întemeierii Romei, și nu uităm anul 753, anul fondării mitico-istorice a Romei, până în anul apariției primei piese de teatru în expresie latină și anul 240 și a reprezentării, până în anul reprezentării acestei piese, adică anul 240. Acesta a fost un interval de câteva secole în care s-a coagulat literatura dramatică, poezia dramatică latină, sub forma primelor sale configurații, primele alcătuiri dramatice, primele forme de poezie dramatică anonimă și colectivă, romană, latino-romană, au fost date de versus fescenini, versurile fescenine, fescenini versus, cu doi de n la mijloc, și respectiv de satura, cu literă mică, cu minusculă, formă literară care trebuie net deosebită de satiră, pe care o cunoaștem cu toții ca fiind expresia unui gen poetic specific, independent, numit genul satiric. Unui gen poetic, satira a fost numai în versuri și a rămas până târziu în cultura europeană. Acestea au fost primele două forme, desigur nu le putem stabili succesiunea, e posibil să fi fost concomitente, e posibil ca lucrăul să fi reprezentat fescenini versus. Despre aceste două forme, informații destul de detaliate ne oferă erudiții gramaticii latini, dar ne oferă și poeții latini. Ambele forme reprezentând scenete mai mult sau mai puțin organizate, în care În general, două personaje făceau schimburi de replici. Etimologia adjectivului fesceninus, la plural fescenini, a stânit curiozitatea erudiților romani înșiși și nici astăzi nu se cunoaște etimologia cu maximă precizie. În schimb, pentru termenul de satura, ipotezele etimologice sunt mai bine precizate. Cum vom avea o prezentare a acestor forme preliterare, mă opresc aici. De altfel, timpul nostru s-a cam expirat. În afara acestor două forme de poezie dramatică, trebuie să menționez Atelana și Minus. Le întâlniți în istoria literaturii latine a profesorului Cizek în paginile inițiale ale istoriei amintite. Acele creații orale persiflante, literatura persiflantă numită de profesorul Cizek așa, nu-i furăm termenul, îl cităm ca atare. Cert este că ultima formă și cea mai complexă, mimul, reprezentând chiar ca denumire latinizarea unui termen grecesc, homimos, a reprezentat mărturia cea mai directă a influenței grecești. Dar este o influență timpurie. Mimul s-a împământenit în literatura anonimă și colectivă a romanilor la o vârstă destul de, într-o etapă destul de timpurie. Și nu târzie. Și autori de mim, așa numiți mimografi, autori culți de mim, inspirați după mimii grecești a lui Herondas, mimiambii lui Herondas, îi cunoaștem încă și în epoca lui Cezar. Decimus Laberius și Publius Sirius sunt nu doi autori populari, ci doi scriitori latini, doi poeți, autori de mim, mimografi, după exemplul lui Herondas, cel mai cunoscut poet grec, autor de mimiambi. Deci, lăsăm grupului care s-a consacrat, a ales această temă, să ne spună mai departe despre ce e vorba. Eu mă opresc aici și data viitoare fac trecerea la tema următoare. Mă sunați, vreau să vă întreb, bocetele erau făcute pe loc atunci? Foarte posibil să fie improvizați. Da, mulțumesc. Cum nu s-a păstrat nici cea mai mică urmă, nici o silabă dintr-un astfel de bocet, nu putem garanta că erau producții spontane, dar natura evenimentului care le producea, eveniment bazat pe o puternică implicație emoțională, ne face să admitem că mai mult ca sigur avem de-a face cu o creație spontană. Mulțumim la fel!